Sa hirap at ginhawa, hindi ka lumayo. Kahit iniwan kita, ikaw ang parati. Naniniwala na kaya ko ang lahat. Ba't di ko nasabing salamat nung nandyan ka pa? Ngayong wala ka na, saka ko nakita ang pagmamahal mo na totoo. Ngayong wala ka na, may pagsisisi na di ko nasa sa'yo. Ang mahal kita, mahal kita. Gusto ko kita.